hemel, hij zoekt hem. Alsof dat nog iets bijzonders is. Eigenlijk heeft hij helemaal nog iets bijzonders gezegd. Maar zijn manier van doen was zo vreemd. Hij zei dat ik beneden wilde wachten totdat Mieszka thuis komt. Op zichzelf niks ongewoons, maar hij zei het zo. Zo vreemd. Zo dringend. Belt u dan toch maar liever dat restaurant op, mevrouw Meijers? Je kunt toch nooit weten? Nou, het is vanavond wel een bridgepartijtje met criminele hindernissen. Is toch zo gebeurd, mevrouw Haan? Ik moet alleen even het nummer in het telefoonboek opzoeken. Ik weet niet wat ik ervan denken moet. Of niks ongewoons, mevrouw Haan. Lieve hemel, hij zoekt hem. Alsof dat nog iets bijzonders is. Eigenlijk heeft hij helemaal nog iets bijzonders gezegd, maar zijn manier van doen was zo vreemd. Hij zei dat ik beneden wilde wachten totdat Mieszka thuis komt. Op zichzelf niks ongewoons, maar hij zei het zo, zo vreemd, zo dringend. Belt u dan toch maar liever dat restaurant op, mevrouw Meijers? Je kunt toch nooit weten? Nou, het is vanavond wel een bridgepartijtje met criminele hindernissen, dat moet ik zeggen. Ach, het is toch zo gebeurd, mevrouw Haan? Ik moet alleen even het nummer in het telefoonboek opzoeken. Ik weet niet wat ik ervan denken moet. Maar ik vind toch dat we ons daarmee moeten bemoeien. Mevrouw Meijer kan toch tenminste in ieder geval even opbellen. Als je om alles en iedereen druk maakt, kom je nooit uit de ellende. Ik heb het nummer al. Eén ogenblikje maar. Het moet wel een gezeur de hele avond. Met café Peltzer? Ja, met mevrouw Meijers hier. En neemt u me niet kwalijk, er moet bij u een meneer Jeschke zijn. Jeschke? Ach, kunt u misschien even aan de telefoon roepen? Ja, een gast. Hij moet in het café zijn.